نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموکراسي او د اسلام ترمنز تقابل او د دوالو دینونو د احکام د تقابل په سلسله کې لګیایو نو د ديموکراسي د اصولونه یو بل اصل او یو غټ رکن هغه حریت د اعتقاد ده د عقیده ساتلو ازادي چې په بل عبارت ورته دینی حریت وای په دیموکراسي کې هر انسان حر او آزاد ده په دې حق لا چې عقیده ساتي په کوم دین باندې او که نه ساتي او په دې حق لا هم هر شخص او هر انسان با اختیار ده چې په کوم دین باندې دی هغه دین بدل کی په بل دین باندې هغه دین نواوړي بل دین ته او یا د سره دین ونه مني هغه لا دین چې ورته وي بيدینه شي هیڅ دین ته نه قایل هیڅ آسماني دین ته نه قایل نو څوک چې معمولی غوندې پوهه لري په هغه احکامو د اسلام چې کوم تقریبا د اسلام د بدیهیاتو نه دي او د مسلماتو څخه دي نو هغه یقیني طور پوهیږي چې حریت د اعتقاد د عقیدې د ساتلو ازادي په هغې مفهوم او معنا سره چې دیموکراسي ورته رابلل کوي په هغه مفهوم او معنا سره چې دیموکراسي هغې طرف ته دعوت ورکوي او دیموکراسي دغه حریت د اعتقاد د خپل مبادیو څخه یو مبدا ګرځوي او د خپلو اصولو څخه یو اصل او د ارکانو څخه یو رکن ګرځوي غټ رکن چې دا دیموکراسي د دې اصل نه جدا کیږي او دا اصل د دیموکراسي نه جدا کیږي کله چې دا اصل په دیموکراسي کې نه وي هغه دیموکراسي نه ده نو دا اصل د دیموکراسي چې هغه د عقیدی ازادي ده د دین په اختیارولو کې ازادي ده دا اصل د دیموکراسي کاملا په ټکراو کې دی او په ضدیت کې دی او په تناقض کې دی د اسلام د اصول سره او د قواعدو د اسلام سره د دیموکراسي دا اصل چې هغه د عقیدی ساتلو ازادي ده او دینی حریت دی چې څوک په کوم دین باندې کېږي شي دی څوک چې څه عقیده ساتي ودې ساتي ازادي ده ورته نو دا اصل د اصول د دیموکراسي نه او دا رکن د ارکانو د دیموکراسي نه د اسلام سره په ټکراو کې دی او اسلام سره په دښمنۍ کې دی او د نبی صلی الله علیه وسلم له طرف نه چې کوم د ارتداد د فاره او د الله رب العالمین له طرف نه چې کوم د ردت او ارتداد د پاره حد تاکل شوی دی په دین اسلام کې نو د هغې سره دا اصل د دیموکراسۍ سل په سلو کې په تضاد کې دی او په دښمنۍ کې دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح صریح حدیث کې چې کوم امام بخاري په خپل صحیح بخاري کې روایت کړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه چې عبدالله ابن عباس د نبی علیه السلام نه روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی من بدل دینه فاقتلوه څوک چې خپل دین خپل عقیده بدل کی دین اسلام بدل کی په بل دین باندې د دین اسلام نه واوړي بل مذهب ته بل دین ته بلې تګلارې ته نو دغه سې کس ووژنی او په دې باندې د صحابه او اجماع ده او د صحابه نه بعد تابعین او تبع تابعین او د ائمه کرامو د ټولو په دې باندې اجماع ده او دا خبر اتفاقی ده چې څوک د دین اسلام نه مرتد شي دین اسلام نه واوړي د دین اسلام نه بل دین اختیار کی نو دغه سې کس مرتد ده او د سزا قتل او جنازه ده ټول امت مسلمه په دې متفق دی چې د مرتد سزا ده البته د مذاهبو اختلاف به په یو بل مسله کې شته غدا چې خزه مرتد شي نو د هغه سزا هم داده چې وژنی به نور ټول امت مسلمه یو فل دی فاغی کې او امام ابو حنیفه رحم الله جدا دی امام ابو حنیفه رحم الله وی چې خزه مرتد شي نو هغه به نشي وجل کېدی نور سزاګانې به ورکل کېدی شي بنده کېدی به شي نور تعزیرات به ورکل کېدی شي خود دا سزا نه ده چې وی وژنه دا د امام ابو حنیفه رحم الله رای ده خو امام ابو حنیفه رحم الله په دې رای کې او په دې نظر کې او په دې فقهي مسله کې خطا شوی دی ځکه دلایل د هغه چا سره دي چې څوک وایي چې سړی وي او که ښځه وي خو چې مرتده شي نو هغه به وژل کیږي، سزا یې دغه ده. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله سره په دې وینا باندې دلیل نشته. البته امام ابو حنیفه رحمه الله دا نظر د یو حدیث د عموم نه اخیستی دی، او هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په بعضی جنګونو کې د مشرکانو سره یوه ښځه ولیدله چې وژل شوې وه، د مسلمانانو د طرف نه د کافرانو یوه ښځه، د مشرکانو یوه ښځه وژل شوې وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه د ښځو د وژلو نه منع کړه، وې ښځې مه وژنئ په جنګ کې چې تر څو پورې جنګ یې نه یې کړی. که په جنگ کې برخه واخیستله نو د جنگ والا ښځه جنگي ښځه به وژلی شي، اما هغه ښځه چې هغه جنگ نه کوي هغه مه وژنئ. بیا نبی علیه السلام دا فرمان وکړو چې دا خو جنگ نه کوي، یعنې دا خو جنگ نشي کولی، نو د دې وجې نه دا مه وژنئ. نو معلومه شوه دې حدیث د دغې جملې نه چې کومه ښځه جنگ کوي خو به خامخا وژنئ، جنگي ښځه هغه خو به وژنئ چې په جنگ کې برخه اخلي، او که جنگ کې برخه نه اخلي نو د مشرکانو ښځې به نه وژنئ. نو د دې حدیث نه امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال کړی دی، ویلي دي که ښځه مرتده شي نو وژل کیږي بانه. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله دا استدلال یعنی ډیر خطا دی، او هغه دا چې دا ښځه خو اصلي کافره وه، مشرکه وه، نو دا حکم د نبی علیه الصلاة والسلام د اصلي کافرو په باره کې دی. دغه حدیث عام دی، او من بدل دینه فقتلوه په دې کې عموم دی، خو د دې عموم کم دی د عموم د هغه حدیث نه چې کوم کې نبی علیه السلام د ښځو د وژلو نه منع کړی ده، ځکه د هغې ورود شوی دی په باره د اصلي کافرې کې. او دا چې مسلمانه یو بیا مرتده شي نو د هغې په باره کې دا خاص حدیث دی چې من بدل دینه فقتلوه، من کې عموم دی، نو نارینه او ښځینه دواړو ته شامل دی. من بدل دینه فقتلوه، څوک چې خپل دین بدل کی، دین اسلام په بل دین بدل کی، وی وژنی. او بل طرف ته د دینم خاص حدیث، یعنی بیخی صریح او نص دی په موضوع کې، هغه حدیث دی چې کوم نبی علیه السلام فرمایلی دی: ایما رجل ارتد عن الاسلام فدعه فان عاد والا فاضرب عنقه، وايما امراه ارتدت عن الاسلام فدعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. نبي عليه الصلاة والسلام چې کله معاذ رضی الله عنه یمن ته لیږي نو دا توصیه ورته کوي چې کوم سړی د اسلام نه وګرځېدو مرتد شو نو دعوت یې کا، طلب د توبې ته وکړه، که اسلام ته واپس شو خو ډېره ښه، او که واپس نه شو نو څټ دې ووهه، یعنی وی وژنه، او هر هغه ښځه چې د اسلام نه مرتده شي نو راوی بله، یعنی طلب د توبې ته وکړه، که بېرته اسلام ته واپس شو خو ډېره ښه، او که اسلام ته واپس نه شو څټ دې ووهه، قتل یې کا. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې چې کوم شرح ده د صحیح البخاري پاغې کې وایي: وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع وجب المصير اليه. ود دي حديث سند حسن دي، يعني ده حديث بدسي اندازه كي دي چی قابل د اعتبار دي، احتجاج به کې دي شي، استدلال به کې دي شي، او دا په موضع د نزاع کې چې د امام ابو حنیفه او د نور امامانو ترمنز اختلاف دی په مسله د مرتد خزی کې، نو په موضع د جګړې کې، یعنی په دې ځای د جنگ کې، دا حدیث بالکل صریح دی چې دې ته رجوع کول واجب او ضروری دی. یعنی فیصله باید په دې حدیث وشي، او نبی علیه السلام په دې حدیث کې صفا ویلی دی چې هر هغه ښځه چې د اسلام نه مرتده شي نو را دعوت یې کړه بېرته اسلام ته، طلب د توبې ته وکړه، که اسلام یې قبول کړو خو ډېره ښه، کنه نو څټ دې ووهئ. نو مقرر په شریعت د اسلام کې دا ده چې څوک د دین د الله تعالی نه واوړي او مرتد شي، هر دین ته چې واوړي، که بیا یهودی شي، که نصرانی شي، که قبر فرش شي، وثنی شي، که مجوسی شي، که دهری او ملحد شي، یا علمانی شي چې اس آسمانی دین ته نه قائل، نو د دسې انسان دپاره بغیر د دینه چې یا اسلام ته بېتوافظ شي او یا ووژل شي، نو بلکم دریم افشن نشته، دریم شق نشته، دریم جانب نشته دی، یعنی بل حکم نه لري، یا به بېرته اسلام ته واپس کیږي، اسلام به قبلی، او یا به وژل کیږي. بیا که هر څادر یې په ځان راخور کړی، او که د هر دین جامع ځان ته اغوستي، هغه که دا فکر ولري چې زه خو حریت د اعتقاد ته قایل یم، او یا فرض کا زه خو روشن فکر یم، او زه خو د متمدنې نړۍ والا یم، او هر فکر او هر سوچ والا وي، خو چې اسلام یې پرېښودو، د اسلام نه واوښتو، دغه سړی مرتد دی، او د دې واپسي یا به اسلام ته کیږي، طلب د توبې به ته کیدی شي، که توبه یې وویستله او بېرته اسلام ته واپس شو او په دې کفر کولو باندې پیمانه شو او بیرته اسلام ته واپس شو، خو ډېره ښه. او که واپس نه شو نو څټ بتې غوڅېږي، کافر دی، مرتد دی، وجل کېږي به. نو آیا ممکنه ده چې د پیغمبر دا فرمان، دا صریح او دا صحیح فرمان او دا وینا او دا حکم چې من بدل دینه فقتلوه، څوک چې خپل دین بدل کی هغه ووژنئ، د پیغمبر دا فرمان چې په دې باندې د امت مسلمه اجماع ده، نو آیا دا فرمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حریت د اعتقاد سره جمع کیدی شي؟ هغه حریت د اعتقاد چې د دیموکراسۍ د اصولونو یو غټ اصل دی، د دیموکراسۍ د بنیادونو نه یو لوی بنیاد دی چې د دې بنیاد نه بغیر دیموکراسي وجود نه لري. نو آیا دا عقیده او دا اصل او دا رکن د دیموکراسۍ او د نبی علیه السلام دا فرمان چې من بدل دینه فقتلو، دا چیرته هم په یوه نقطه کې جمع کیدی شي؟ آیا دا دوه فکرې او دا دوه نظریې دا سره راجمع کیږي، د دې تطبیق کیدی شي؟ ولې د دیموکراسۍ د فکري حاملین یعنی دیموکراتان اغوی د دې کوشش کوي چې دا حریت د اعتقاد دا اصل او دا رکن دا د اسلام د شرایعو نه یو شریعت وګرځي، د اسلام د احکامو نه یو حکم وګرځي. د دې آیات نه په استدلال سره چې لا اکراه فی الدین، چې په دین کې نه پاکه ده کې په چا باندې زبردستی نشته، نو غلط فهم او غلط معنا او غلط مقصد د دې آیات نه اخلي، او دا آیات وړي او د دیموکراسۍ په خپو کې غوبل کوي. نو دیموکراسۍ والا چې د دې آیات نه استدلال کوي چې لا اکراه فی الدین، نو دې ته هم کتل غواړي کنه چې دا آیات د چا له طرف نه راغلی دی؟ دا آیاتونه څه شی دی؟ وحی ده کنه؟ دا د چا له طرف نه دی؟ الله له طرف نه. دا د الله کلام دی، دا الله حکم دی، دا الله فرمان دی. او چا راوړی دی؟ جبریل علیه السلام. چا ته راوړی دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته. نو آیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې آیات نه پوهېدو که دا ته هیرو څه چلو؟ حال دا چې د دې قرآن کریم د آیاتونو د تشریح او د تفسیر او د وضاحت وظیفه او دنده دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ورسپارلې ده. نو نبی علیه السلام تګلاره د ژوند حالات تاریخ سیرت دا دلالت کوي او ډک دی د نبی علیه السلام په غزوات او په جهادونو او په قتالونو باندې د کفارو سره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، و ما ته حکم شوید د الله له جانبه چې زه به خلکو سره جنگیږم تر دې چې مسلمانان شي، لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې لاندې ژوند تیر کی، دې ته تسلیم شي او منځونه وکي، زکاتونه ورکي او شرایع د دین ومني. نو که چا دا خبره ومنله دین اسلام کې ور داخل شو، نو د خپل وین او خپل مال بچ کړه. یعنی دا یو سړی وین او مال به کله بچ کیږي؟ چې کله په دین اسلام کې ور داخل شي. او چې دین اسلام کې داخل دی او ترې نوزي، من بدل دینه فقتلوه، دا غي په باره کې پیغام د نبی علیه السلام هم دغه دی چې وی وژنئ. نبی علیه السلام خپل ټول ژوند په غزوات او جهادونو کې تیر کړی دی. نو آیا نبی علیه السلام چې دا توره راوخکلی وه، نو د استنجا په مسلو یې د خلکو سره جنګونه کول، خلک یې چې مجبورول د تورې په زور باندې، نو د استنجا مسلو منلو ته که نه؟ په ټولو کې مهم مسائل اوله مسله هغه د توحید او د عقیدې مسله ده. نو چې حریت د عقیدې راشي او حریت د اعتقاد راشي، نو بیا د نبی علیه السلام د جنګونو فایده څه وه؟ چې کله اسلام کې دا وي چې هر سړی په عقیدې ساتلو کې حر دی، چې کوم عقیده ساتي وساته، که یهودي کېږي یهودي شه، که نصراني کېږي نصراني شه، که هر بلا کېږي هغه بلا شه، او اسلام تاته اجازت درکړل دی. نو بیا د نبی علیه السلام د جنګونو څه فایده؟ دغه بې مفهومه جنګونه نه و بیا. او د نبی علیه السلام د دې فرمان څه فایده چې فرمای امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، او نبی علیه السلام وای من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وای څوک چې لا اله الا الله وایو د الله نه سوا چې د چا هم عبادت کیدی شي هغې باندې کفر وکي، نو دغسې کس خپله وینه او خپل مال بچ کړه. یعنی معنا ده که لا اله الا الله نه ویلي او په طاغوت باندې کفر نه کړی، په هغه خدایانو باندې او الهو باندې چې د الله نه سوای عبادت کیدی شي او هغوی ته عبادت مصرف کیدی شي په هغې کفر نه کړی، نو هغه وینه بچ نه ده، د هغه مال بچ نه ده. نو دا آیات چې لا اکراه فی الدین ده، دا آیات خو په نبی علیه السلام نازل ده، او نبی علیه السلام د دې په مفهوم باندې او د دې په معنا باندې او مقصد باندې د هر چا نه خفویږي، ځکه د دې آیاتونو د قرآن کریم تشریح او تفسیر او وضاحت دا وظیفه او دنده نبی علیه السلام ته سپارل شوې ده. نو نبی علیه السلام په دې آیات عمل کړی دی کنه، او دا آیات د اهل کتابو په حق له په داسې عمل کړی دی چې اهل کتاب کله اسلام قبول کی خو اسلام یې قبول کړ، مسلمان شه، د مسلمان چې څه احکام دي هغه به پی جاری کی، او که اسلام قبول نه کی دی، اسلام یو جزوی مسله ده، یو جزوی حکم دی چې جزیه قبلول دی، که دومره تسلیمی اسلام ته ورکړه، این دا جزوی تسلیمی چې د جزیه مسله یو منله، نو هم اسلام دا حکم دی چې خیر دی، دا دی په کفر باندې وی، کفر ورته معاف نه دی، خو دلته د وینه محفوظه شو، د دې جزیه په قبلولو سره د ده نور وینه او مال د ده محفوظ شو، صرف جزیه به ورکوي. نو لا اکراه فی الدین په دغه وخت کې دی چې په دغه وخت کې یعنی په دین اکراه نشته چې هغوی جزیه ومنل اهل کتابو، نو بیا په تا باندې دا نشته چې این کو بین کو دا پټی شین که خامخا به ته مسلمانې، نه نه، بس الله رب العالمین حکم دی، موږ د الله رب العالمین عسکر یو، چې الله وایي چې په همدغه ځای باندې بس دی، نو خو بس دی کنه، چې جزیه قبوله کړله نو موږ ته الله وایي چې نورې وینه محفوظه ده، نورې مال محفوظ دی، بس جزیه ته اخلی، بس. نو دغه ځای کې دا آیات دی چې لا اکراه فی الدین، او دغه ځای کې هغه آیات دی چې د چا خوښی وي ایمان دی راوړي، د چا خوښی کفر دی وکړي، خو کفار دپاره بیا دمکي ذکر کوي چې موږ دوی دپاره سخترین عذاب چې د جهنم اور دی ور تیار کړی دی. نو په دې آیات باندې نبی علیه السلام په خپل ژوند کې عمل کړی دی کنه، د اهل کتابو سره چې کومه معامله کړې ده، او هغه دې آیات کې بیانېږي کنه چې لا اکراه فی الدین، چې یو سړی جزیه قبوله کړي، د هغې نه بعد بیا په تا باندې دا نشته دی چې دا به خامخا مسلمانېږي. او که د لا اکراه فی الدین معنا دا شي چې په اسلام کې یعنی د دې اجازه ده چې څوک هر قسم نظریه او اعتقاد اختیاري، نو هغه حر دی او آزاد دی، لکه ډیموکراسي چې وایي، نو دا په اسلام باندې دروغ دی، دا په نبی علیه السلام دروغ دی، د نبی علیه السلام ټول ژوند د غزوات او د جهادونو د دینه مخالف دی. نو ډیموکراسي خو وایي که څوک ملحد او دهریکی شي دی ستا دا حق دی شه، او که غواړي چې یهودي شي او نصراني شي، چې هره بلا ته غواړي چې شي، نو شه، په تا هیڅ حساب نشته، ستا دپاره هیڅ قسم سزا نشته. ولې اسلام څه وایي؟ اسلام مسلمانانو ته وایي من بدل دینه فاقتلوه، څوک چې خپل دین بدل کی، دین اسلام بدل کی په بل دین باندې، دا ووژنئ. نو آیا دا حریت د اعتقاد دی؟ په اسلام کې د اعتقاد او د عقیدې ساتلو حریت او ازادي شته؟ نه نه. او د دې چې لا اکراه فی الدین د دې بل مقصد دام کېدای شي چې کله یو سړی اسلام قبول کړ، لا اله الا الله وویل، نو که په زړه کې بیا هره بلایي، که په زړه کې د منافق او کافری، لا اکراه فی الدین، نو په مسلمانانو باندې دا نشته چې د زړه ته د عقیده ورکوزه کی او د زړه نه مسلمان کی، نه، لا اکراه فی الدین، بس چې ظاهری غاړه یې کېښوده او لا اله الا الله وویل، نو بس دا سړی مسلمان شو. دا که اوس منافقت کوي، بس په هغه پټو رازونو یې الله خبر دی، تر څو پورې چې تینا کفر نه یې څرګند شوی په قول یا عمل کې، نو ده ته به مسلمان ویل کیږي، ده ته به کافر نه ویل کیږي. ډیموکراسي په لوړ آواز دا وایي هر چاته، که یهودي کېږي یهودي شه، که نصراني کېږي نصراني شه، که مجوسي کېږي مجوسي شه، او که هیڅ دین باندې عقیده نه ساتي مه ساته، په تا هیڅ ملامتیا نشته، تا باندې هیڅ حرج نشته، هیڅ باک نشته، تا آزادی. خو ولی اسلام مؤمنانو ته په لوړ آواز باندې وایي چې من بدل دینه فاقتلوه، څوک چې دین بدل کی وی وژنئ، څوک چې اسلام په بل فکر او په بل عقیده بدل کی وی وژنئ. بلکې دیموکراسي د دینم پسې یو ګام مخې ته ځي، وایي هر څوک چې هرې عقیدې ته بلل کوي او دعوت ورکوي، ورکوي دي، که څوک دهریتوب ته دعوت ورکوي وردی کی، کمیونستی ته دعوت ورکوي وردی کی، که څوک یهودیت او نصرانیت ته دعوت ورکوي وردی کی، که څوک مجوسیت او علمانیت ته دعوت ورکوي وردی کی، که څوک قوم پرستی ته او اباحیت ته، مذهب د اباحیت ته دعوت ورکوي وردی کی، د دې خلکو ټول حقوق دا غی ضمانت شوی دی، د دوی حقوق محفوظ دی، د دوی حریت چې دی نو دا محفوظ دی، په څه وجه؟ د ډیموکراسۍ د برکته. خو ولی اسلام څه وایي؟ اسلام په لوړ غږ آواز کوي، وایي من بدل دینه فاقتلوه، څوک چې دین بدل کی وی وژنی. په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وهو اضعف الایمان. وی تاسو نه چې چا په مسلمانانو کې چې چا ولیدو چې یو سړی دی او منکر کار کوي، بد کار کوي، په شرع کې چې منع دی داسې کار کوي، نو هغه دې په لاس منع کوي، که د لاس د منع کولو طاقت یې نه و په ژبه دې منع کوي، که د ژبې د منع کولو طاقت یې نه و په زړه کې دې ورسره نفرت او کرکه وکړي، او که په زړه کې هم ورسره کرکه او نفرت ونکړي نو د دې نه ښکته نور ایمان نشته، د دې نه اخوا بیا کفر دی. نو اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې مسلمان دی موجود وي او یو سړی د یهودیت طرف ته دعوت ورکوي، یا د نصرانیت طرف ته، یا د مجوسیت طرف ته، یا د وثنیت طرف ته، یا د اباحیت طرف ته، یا قوم پرستۍ طرف ته، یا یو سمت او جهت پرستۍ طرف ته، او یا کمیونستۍ طرف ته، او یا ډیموکراسۍ طرف ته. اسلام د داسې دعوتونو قائل نه دی، دا حریت چاته نه دی حاصل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صریح او صحیح حدیث دی، من را منکم منکرا فلیغیره بیده، که داسې ناروا چا ولیدو چې چا بیدینۍ ته او کفر طرف ته دعوت ورکوو، هر منکر کار چې چا ولیدو په لاس دې منع کړي، که د لاس د منع کولو طاقت یې نه و په ژبه دې منع کړي، که نه نو په زړه کې خو دې تې نفرت او کرکه وساتي، هغې سره دې بغض وکړي، حسد دې وکړي. دا په ټولو کې هغه ضعیب ترین او ادناترین ایمان دی، د دې نه اخوا بیا نور کفر دی. نو د دې ټولو شرعي اصولو او د دې نصوصو په نظر کې ساتلو سره سره، آیا څوک دا ویلی شي چې ډیموکراسي او اسلام دا سره یو دي؟ په کومه نقطه کې به ډیموکراسي او اسلام سره یو شي؟ په کومه لار کې به دوی سره جمع شي؟ په اسلام کې دغه د اعتقاد حریت او ازادي چیرته ده چې د ډیموکراټانو ورته رابلل کوي؟ ډیموکراسي چې کوم حریت د اعتقاد ته اجازت ورکوي، دا د الله رب العالمین په دین کې چیرته ده؟ او ما خو ویل چې د لا اکراه فی الدین نه یا د شانتی دې ته ورته آیتونو نه نور نه استدلال کول، دا استدلالونه د دوی په غلطو ذهنونو او په غلطو فهمونو باندې بنا دي. که چا د دین اسلام تعلیمات لږ غوندې بوی کړي هم وي، او تاریخ لوستی، د نبی علیه السلام سیرت لوستی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث لوستی وي، نو هغه په دې ښه پوهیږي چې دا مسائل دا د شرع د بدیهیاتو نه دي، دا سوچ او فکر ته هم ضرورت نه لري، دا داسې برماله او ښکاره مسلې دي چې دا سوچ هم نه غواړي، دا فکر ته هم ضرورت نه لري. او د دې آیات چې لا اکراه فی الدین، د دې دا معنا او دا مفهوم خو بالکل نشي کېدلی کوم مفهوم چې د دې آیات نه ډیموکراټان اخلي. ډیموکراټ علما، متزلفین او متملقین امریکا ته او یورپ ته، متملقین او چافلوسی کوونکي او هغوی ته ځان نږدې کوونکي مولایان، دربارین مولایان، علمای سو چې عقیدی او دینونه په ډالرو خلڅوي، نو دوی چې د دې آیات نه کوم مفهوم او کوم معنا اخلي، نو څوک چې لږ غوندېم د دین اسلام په تعلیماتو پوهیږي، نو هغوی د دوی دغه فهم او دغه فکر او دغه سوچ ورردی پي. ځکه دا آیات په چا نازل دی؟ اول دې خبرې ته وګور چې دا آیات نازل په چا دی. پیغمبر ته یې ډیموکراټه کنه؟ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو چې کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او دا آیاتونه هغه ته راغلي دي، نو الله رب العالمین د دې د بیان او د دې د تشریح او د دې د تفسیر او د دې د توضیح دنده چا ته سپاره دی؟ ده نبی صلی الله علیه وسلم ته. الله تعالی فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. مونږ تا ته ای پیغمبر وحی را لېږلې ده د دې دپاره چې ته خلکو ته د دې وحی چې دا نازل شوی ده د دې وضاحت او تشریح وکړي، دا خلکو ته ور وښایي او دا خلک سوچ او فکر وکړي، د دې دپاره هم تا ته دا وحی را لېږلې ده. دا د سورې نحل 44 نمبر آیات دی. همدارنګې د سورې نحل په 48 نمبر آیات کې الله فرمایي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. الله رب العالمين فرمای مون پتا باندې دا قران کریم نه دی در لېګلې مگر دې د فاره چې ته دې خلقو ته وضاحت کی، تشریح کی، وروخای هغه څه چې دې خلقو پکې اختلاف دی. دا قران کریم دا هدایت دی، دا لارښود دی، دا رحمت دی، دغه قوم د فارا چې ایمان لري او په دې قران او سنت باندې ایمان راوړي. نو د دې اتنه معلومه شو چې د نبی علی السلام دنده او وظیفه دا ده چې هغه به د قران کریم تشریح کوي. نو ای دیموکراتا، تا د فارا دا حق نشته چې ته د قران کریم تفسیرونه د خپل ذهن نه، د دې پرسوده ذهن نه وکړي، کوم چې غرب مشربه ذهن دی. شریعت تاته د دې حق نه دی درکړی، دا حق د بیان او د وضاحت د نبی علیه السلام ته حاصل دی. او نبی علیه الصلاة والسلام د دې آیات تشریح، تفسیر او وضاحت په خپل عمل سره کړی دی. د نبی علیه السلام جهادي ژوند ته وګوره، خپله به نفس نفیس نبی صلی الله علیه وسلم په څومره غزواتو کې برخه اخیستی دي، د نبی علیه السلام په ژوند کې څومره سرایا، څومره سریې، څومره ډلګۍ نبی علیه السلام جهاد ته لیږلي دي، خپله په څومره جنګونو کې برخه اخیستې ده، او د نبی علیه السلام په حکم باندې څومره ډلګۍ جهاد ته تللي دي. د نبی علیه السلام ژوند ټول د جنګونو نه ډک دی. نبی علیه الصلات وسلام غاښونه شهیدان شوي دي په جهاد کې. نبی علیه السلام وارونه خوړل دي د تورو. زمونږ نبی دا مجاهد نبی دی. نو اوس داسې آیاتونه، داسې نصوص چې په هغې کې صفا وایي چې حریت د اعتقاد په دین اسلام کې نشته دی. څوک چې دین بدل کړي ووژنئ، څوک چې منکر وویني په لاس یې منع کوي. داسې محکم او واضح واضح نصوص پرېږدو، او بل طرف ته کوشش کوو چې داسې احکام د بعضي نصوص او بعضي آیاتونو نه راوباسو چې هغه د شرع سره کاملا په تضاد او په ټکراو کې وي. داسې فهم واخلو د آیات نه، هغه فهم نه دی، هغه لیونتوب دی. یو شاعر وایي: صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بین مشرق ومغربي. هغه محبوبه چې دنو هغه روانه د مشرق طرف ته، او ته چې د هغې د محبت دعوا کې ای عاشقه، نو ته مغرب طرف ته روانې. نو د هغه کس په منځ کې چې مشرق طرف ته رواني، او د هغه کس په منځ کې چې مغرب طرف ته رواني، ډیر غټ لوی فرق دی. ځکه دا دوه داسې قطبونه دي چې هر یو ته نږدې کیږي، د بل نه به لرې کیږي. څوک چې مشرق طرف ته رواني، هغه د مغرب نه لرې کیږي. څوک چې مغرب طرف ته رواني، هغه د مشرق نه لرې کیږي. نو ته په دې کوک فهم سره ته غواړې چې ځان مسلمان وښې، ځان مؤمن وښې. نو د دې وجې نه بعضو هغه مولایانو چې د ډیموکراسۍ پلویان دي، هغوی کله چې دا تضاد ولیده، دا ښکاره تضاد او دا ښکاره ټکراو چې دا د حریت د اعتقاد په مابین کې، او د من بدل دینه فقتلوه، د دې په مابین کې چې کله دا ښکاره تضاد او تصادم او ټکراو ولیده، نو شروع چې په دین اسلام کې د بعضي علماو هغه شاذ اقوال را پیدا کړي، او یعنی هغه د دین اسلام نمایندګي وکړي، او هغه اقوال، هغه شاذ اقوال، او بیا دوی یو قسم تلفیق راوړي په مابین د دغه اقوالو او په مابین د ډیموکراسۍ کې. دغه اقوال اسلامي اقوال معرفي کې، دا د دین اسلام شریعت یعنی یو حکم معرفي کې خلکو ته، او حال دا چې دا د بعضي علما او شاذ اقوال وي، او بل طرف ته په دغه باندې په لسګونو صحیح احادیث، صحیح نصوص، صریح نصوص هغه پیردی، هغې ته نه ګوري، د هغې مخالفت کوي. د اجماع د صحابو، د تابعینو، د تبع تابعینو اجماع، د امت مسلمه اجماع هغې ته نه ګوري، هغه خطا ګرځي. او کاش چې دغه اقوال شاذ دا د صحیح استنباط څخه راایستل شوي وی، صحیح اجتهاد شوی وی، د قواعد معلومه و چې کوم د اصولو قواعد دي د هغې پیروي شوي وی، او دغسې یو خطا نظر راایستل شوی وی، نو زه بیا هم یو خبره وه. بلکې دغسې خبرې چې دي، دا اوس چې دا خلک، دا علما کوشش کوي چې داسې شاذ اقوالو پسې لاړ شي، نو دا علما کوشش کوي چې اصلا د ډیموکراسۍ ته تسلیمی راشی، امریکا تا و یورپ تا مسلمانان شکست خورده شی، او اسلام باید دغه غربی ثقافت تا سر ټیټ کی. دا کار صرف د ډیموکراتانو د دې ډیموکراسۍ د راضی کولو دپاره، او د دغه خلکو، د دغه ډیموکراتانو، د دوی هغه رغبات او د دوی مقاصدو ته ځان ور تسلیم کی، او اسلام واخلي د هغوی په خپو کې غوبل کی. او دا فکر خلکو ته ښکاره کوي چې مړه دغه حریت د اعتقاد چې کوم ډیموکراسي ورته قایله ده، دا خو د دین اسلام د مفاهیمو سره په تضاد کې نه ده، په ټکراو کې نه ده، بلکې د دې ډیموکراسۍ هغه ژبه د حال، او ډیر کله ترې هغه ژبه د مقال، د دې په لوړ آواز آواز کوي، ښکارا آواز کوي، اعتراض کوي په نبی علیه السلام باندې او په ابوبکر رضی الله عنه باندې. نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله عنه ته یعنی دا ډیموکراسي په ښکارا دا آواز کوي چې تاسو ولې د نور حقوق حزموي، ولې د نورو په حقوقو باندې حملې کوي، ولې د نورو فکري نشئ زغملی، ولې په خلکو باندې دا هغوی عقیده بد ګڼئ، ولې خلک په داسې عقیده مجبوروئ چې هغوی د دغې عقیدې اراده نه لري، ولې خلک په داسې شریعت باندې مجبوروئ چې هغوی د دغې شریعت په پیروۍ کې هیڅ رغبت نه لري. بلکې نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله عنه دوی دپاره پکار وو چې دوی د خپل ځانونو دپاره به طور حزم مخالف مسلمة الكذاب او طلیحة سجاح دای به طور حزب مخالف منلی وی کنه، هغوی ته دا مقور کړي وی چې هغوی خپل پروګرامونه ښکاره کړي ملت ته ولس ته، یعنی هغه به د یو حزب مخالف په حیث دوی منلی وی کنه. هغوی له به دا حق ورکړی وی چې دغه مسلمة الكذاب او طلیحة او دغه سجاح د ابوبکر رضی الله عنه په خوا کې هغوی هم ځان د ریاست دپاره کاندید کړی وی. دا ډیموکراسي او دا ډیموکراټان یعنی که دوی داسې نه کوي چې په خولي ووایي دونه خو غیرتي نه دي، دی خو هغه لسان د حال د دوی، هغه ژبه د حال د دوی دا آواز کوي چې تاسو ولې ای ابوبکر رضی الله عنه، ای نبی علیه السلام، تاسو ولې دا پردي حقونه خوړلي دي، ولې پردي حریت او پردي ازادي سلب کړې ده. بلکې خلک باید آزاد وي که نبی علیه السلام پسې تلې، که ابوبکر رضی الله عنه پسې تلې، که مسلمة الكذاب پسې تلې، که طلحه پسې تلې، او که په سجاح پسې تلې. هغوی لهم په کار ده چې د هغوی تنظیمونه او د هغوی حزبونه باید منل شوي وي، باید نرمي شوي وي ورسره. دا د ډیموکراسۍ هغه لسانی حال دا آواز کوي، دا د ډیموکراټانو هغه لسانی حال دا آواز کوي. دا د دوی دعوت دی، لعنت دی وي په داسې دعوت باندې، تباهي دی وي د داسې دعوت دپاره، او تباهي دی وي په داسې دین باندې چې کوم ډیموکراسي ده. ډیموکراسي په لوړ آواز دا آواز کوي چې د ډیموکراسۍ د نظام لاندې ټول خلک برابر دي، تر څو پورې چې د ډیموکراسۍ اصول، ډیموکراسۍ کې وضع شوي قوانین او مادې ومني، ټول خلک د دې ډیموکراسۍ د لاندې د سره برابر دي، او ټول خلک محترم دي، ټول تنظیمونه هغه به منل کېدی شي. په دې کې مؤمن، کافر، صادق، منافق، موحد، ملحد، او رښتینی شخص، زندیق، منافق، او هغه خلک چې غضب پکړه شوی دی، او هغه خلک چې زوالین دي، گمراه دي، سمه لارې ورکه کړې ده، متقیان، فساق، فجار، هدایت والا او گمراهان، دا ټول سره برابر دي. دا د ډیموکراسۍ دین دی. لیکن موږ د الله رب العالمین کلام، د الله رب العالمین کتاب مونږ کړی دی چې کوم حق طرف ته دعوت ورکوي او لارښود دی، او هغه کتاب دی چې د هغې مخې ته باطل نه شي راتلی، نه مخې ته راتلی شي او نه شاته، او د داسې ذات د طرف نه نازل شوی دی چې هغه د ټول عالم رب دی، او یوازې هغه دی چې مستحق د ټولو عباداتو دی. نو دغسې الله رب العالمین مونږ ته فرمایي، دغه کتاب کې راته فرمایي: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اي من اوغرزو مسلمانان د مجرمانو فشان سدي تاسو لره سرقم فیصله کوي تاسو. د قران کریم دا آیات صراحه چغوي، اي مسلمانان د مجرمانو فشان کیدي شي؟ دا یو شانتی مرتبه لري؟ نه. قران وای چی؟ نه، مساوات نشته دی. بل آیت که الله فرمای: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ هغه کسان چې ایمان را وړی دی او نیک عملونه کړی دي دوی په شان دغه خلکو وګرځو چې په مځکه کې فساد کوونکي وي؟ آیا متقیان د فاجرانو په شان وګرځو؟ دا سره برابر کېدی شي؟ نه. ولې ډیموکراسي څه وایي؟ دا برابر دي. په بل آیت کې الله فرمایي: افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا هغه څوک چې د الله رضا پسې ورځي او د الله رضا او د الله خوشحالي د الله د خبرو په منلو کې طلب کوي، دا د هغه چا په شان کېدی شي چې څوک د الله په غصه باندې اخته وي او د هغه ځای جهنم وي کوم چې بد ځای ده ورتګ دی؟ دا برابرېدی شي؟ اسلام وایي، کتاب الله، قرآن کریم وایي چې نه، دا نه شي برابرېدی. ولې ډیموکراسي وایي چې دا برابر دي؟ په بل آیت کې الله فرمایي: افمن وعدناه منا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أي أغا سوك من ورسالة دخبل طرفنا وعدة كري ده خيستة وعدة ده جنة أو ده جنة ده نعمتونه أو ده جنة ده مازو أو ده خامخة ده دغي وعدي حسلون كده ده دغي نعمتونه أو ده دغي جنة حسلون كده ومن دون كده. نو ده كاس ده أغا چاپ شان كده شي چه په دنیا كم ورتسة تسكا غندي ورکره ده ده دنیا ده جن طول تسكا ده اینه پا دنیا کی مزی کردی دی دنیاوی جون کی خب پورز دا قیمت پا بیا دی جهنم تا حضیر دیشی دا اغا کسانو چه خبوی نو دا سر برابر که دیشی دا دوار یوشان که دیشی قرآن وی نا دا استفهام انکاری دی پا دی که انکار دی انکار سوک چی مساوات تا قائل دی دی کسانو ترمین پا دی آیتونو که پا دغسی کسانو باندی رد دی دسی دین چې د دې خلکو مساوات تقایلی په دغه سي دین باندې دایته رد ده چې هغه دیموکراسي ده. په بل آیت کې الله فرمایي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا څوک چې مؤمن وي دا داسې کیدای شي لکه د فاسق په شان؟ الله وایي لا یستوون برابر نه دي او دیموکراسي وایي چې برابر دي. په بل آیت کې الله فرمایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. وی فی غمبره ای هغه کسان چې هغوی پوهیږي دینی پوهه لري دوی او هغه کسان چې نه پوهیږي دا سره برابر کیدای شي؟ استفهام انکاري دی نه نشي کیدای. پند او نصیحت د عقل والا اخلي هغه کسان چې علم ولري او هغه کسان چې بی علمه وي. څوک چې د شریعت علم ولري هغې سره هغه څوک نشي برابرېدی چې څوک د دنیا والا علم ولري. والذین اوتوا العلم درجات هغه کسان چې هغې ته دینی پوهه ورکړی شوې ده هغه په درجو کې اوچت دي د هغه کسان نه چې دینی پوهه نه ده ورکړی شوې. خو بل طرف ته یو سړی دی چې هېڅ پوهه نه لري او یو سړی د دنیاوي علومو پوهه لري نو د دنیاوي علومو پوهان دا دغه جاهل نه بهتر دی. نفس علم د نفس جاهل نه بهتر دی. الله وایي علما او جاهلان نه دي برابر. ولې په ډیموکراسۍ کې برابر دي؟ د دې وجې نه که یو کاندید ته فرض کړه لس لاکه علما رای ورکي خو بل طرف ته بل کاندید دی هغې ته لس لاکه او یو لس لاکه یو ډمان فاسقان فاجران زناکار لوپران داکوان جاهلان دوی ورته رای ورکي نو د دوی رای بهتر ده د دې علماو د رای نه. یو طرف ته فرض کړه شل زره دینداره ښځې دي عالمانې تقوادارې عفیفې او پاک لمنې ښځې دي شل زره دغسې ښځو چې دغې اوصاف والا دي یو کس ته رای ورکړه. بل طرف ته شل زره یوه ښځې دي خو ډمې دي کنجرې دي هغه ښځې دي چې رقاصاتې دي مغنیاتې دي او ګړېدونکې دي او خپل هغه عزت په دوو پنځو روپو باندې پلوري دا دیموکراسۍ په دین کې دا سره برابري دي. شل زره عالمې تقوادارې دیندارې عفیفې ښځې او شل زره ډمې دې سره برابر شو چې یوه ډمه پی زیاته شوه شل زره یو بس هغه چا وګټله چې دا شل زره یو ډمو رایې واخیستې د فساق او فجار او د زناکارو او د کونیانو رایې واخیستې دغه بهتر شو پي همدغسې کس به په ډیموکراسۍ کې کامیابیږي. او الله څه وایي؟ قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په بل آیت کې الله فرمایي وما یستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله وایي ړوند او بینا دا سره برابر نه دي، جاهل او پوهه دا سره برابر نه دي، مؤمن او کافر دا سره برابر نه دي، فاسق فاجر او تقوادار مؤمن دا سره برابر نه دي. بیا الله وایي هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي دوی او هغه کس چې بدکاری دا سره برابر نه دي. قلیلا ما تتذكرون په تاسو کې لږ خلک هغه دي چې پند اخلي. په بل آیات کې الله فرمایي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اي گمان کوي خلق هغه کسان چې اغوی بدینه کړی دي چې مونږ اغوی وګرځو د مؤمنانو په شان د هغه مؤمنانو په شان چې ایمان راوړی دي نیک عملونه کړی دي نو دغه مجرمان دا د بدیو والا دا مونږ د نیک عملو په شان وګرځو چې د دوی ژوند او د دوی مرګ سره برابر شي. ډیر بد هغه څه دي چې دا خلک یې فیصله کوي. دا خو ډیره بدترینه فیصله ده چې ډیموکراسي یې کوي. دا فیصله څوک کوي؟ ډیموکراسي کنه هر قسم خلق سره برابر دي. د ډیموکراسۍ په دین کې هر قسم خلق برابر دي. الله رب العالمین وایي دا ډیره بده فیصله ده. اندارنگی بلا آیت که اللہ فرمائی افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ایا حقا سوک چی پو واضح دلیل باندی وید خپل رب دا طرف نه دا پشان دا چا کیدیشی چی اگه تا بد عمل خیست کرده شوی وی او د خپل خواهشات و تابیداری کردی وی دا سرا یو شانتی کیدیش استفهام انکاری دی نه نشی کیدی دا اللہ فیصله دا دا اللہ دا کلام فیصله دا بل آیت که اللہ فرمائی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون جهنمیان ور والا یعنی کوم چې بد عمل خلق دی کفار فساق فجار او جنتیان دا سره ندی برابر جنتیان کامیابان دی نو خا اوس راشه یو ګوری او پسوت او فکر سره او خپه غور سره دا خبره وکی دې ته سوچ وکی فکر وکی چې دا دومره نصوص د قران کریم وای چې ټول خلک یو شانتی کېدی نشي ولی دیموکراسي وای د دیموکراسي د اصول لاندې هر سړی برابر دی د بل سره دین اسلام وای نه دی برابر جاهل او عالم نه دی برابر فاسق فاجر او مؤمن او صالح عمل والا نه دی برابر تقوادار نیکی کون که عدل و انصاف کون که او بل طرف تا فاسق فاجر ظالم بدکار انسان دانه دی برابر دیموکراسی وی چه برابر دی خانونو دیموکراسی چه کم طرف ترابلل کهی او دیموکراسی چه کم شه اصل گرزی دخپلو اصولو ناو رکنی گرزی دخپلو ارکانو نا نو آیا اسلام چه کل دغه نمانی او پدی باندی رد که یو دغه تبیدینی وی دیتا غلط فیصله وی دیتا بد فیصله وی نو آیا دیموکراسی او اسلام چرته هم یو ځای کېدی شي په کومه نقطه کې سره جمع کېدی شي په کومه لار کې سره مخامخ کېدی شي کلا وحاشه نو چې کله دیموکراسی او اسلام دا دواړه متضاد دینونه دي دا دواړه داسې دینونه دي چې جوړجاړی د دې په منځ کې نشي راتلی نو بیا څنګه دا زمان مسلمانان تیروزی او دسی پغاٹا خلوائی اسلامی دیموکراتیک جمهوریت این دیدی معنی داشوا چی اسلامی کفری کفری حکومت زکر جمهوریت هم کفر ده جمهوریت خو دیموکراسی ده او دیموکراسی هم کفر ده نو تا دی کفر تا دا اسلامی سنگوائی دا پا کم جرأت وای دا پا کم علم و پا کم فوه وای دا پا کم دلیل وای این کفر موصوب که کفر د فارس صفت اسلامی وی اسلامی نه کده مراد غربی او یورپی اسلام وی نو هغه به جمع کیږي د کفر سره او کده اسلامی نه دی مراد هغه اسلام وی چې مونږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را وړی دی او قران کریم هغه مونږ ته راخی او د پیغمبر حدیث راخی نو دغه اسلام خود دیموکراسي سره په دشمنی کې دی دغه اسلام خود دیموکراسي سره په تقابل کې دی په مقابله کې دی په تضاد کې دی نو د مسلمانانو رون نمیدا خواسته چې ای مسلمانانو بس د دومره دوکه شوی استه نور مو دوکه کیږي والله العظیم څوک راځي څوک درته کمیونستي خلقی توب پرچمی توب شولی توب سیتمی توب افغان ملتی توب قومیت دا درته د اسلام په جامعه کې درخی دیته اسلام وی کله نور بیدین راځي قبر فرستی او پیر پرستی او د الله نه سوا دسی خلق چی داغه عبادت که دیشی دا در تا دی اسلام پا جامع که خی نور زناور راشی اغا در تا پیر پرستی او وحدت الوجود عقیدی اغا در تا دی اسلام پا جامع که در خی او دغا در تا اسلام تعبیره نور زناور راشی اغوی در تا دیموکراسی دی اسلام پا جامع که در خی او دیموکراسی تا اسلام وای نظام افغان قوم دیر غیور قومی او دیر مسلمان قومی الله رب العالمین دی حقیقی اسلام در وخی الله رب العالمین دی چې دا څومره غیرت در فکې دی هم دغه شانتی دی الله پاک د حقیقی اسلام خاون کا چې حقیقی اسلام وفی جنی او هغه څوک چې حقیقی اسلام در خی هغه په غلطو نمونه او په غلطو لقبونو باندې بدنام نکی بس دغه زناور سره او دغه بیدین سره دا چې په دې افغان ملت باندې دا د فریب او د دوکی او د زلالت او د گمراه کولو جال فراخور کړی دی چې څوک د کم ځینه آواز کوي د حق آواز کوي بس دا وابی دی دا فلان دی دا فلان دی په داسې نومونو او په داسې لقبونه یې بدنام کی چې هغه د دې عوامو په وړاندې هغه غلط لقبونه یي نو بیا هغه مسلمان که هر څومره حق وایي بس په دغې نوم بدنام شه به یې څوک خبره نه مني الله رب العالمین دې مونږ ټولو ته هدایت وکړي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.